พราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้จบลงแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ต่างมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายนั้นมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอนัตตลักขณสูตรจบพุทธพจน์เรื่องการเจริญพุทธานุสติได้ตรัสกับเจ้าสักยะชื่อมหานามะดังนี้ว่ามหานามะเธอพึงตามระลึกถึงตถาคตด้วยอาการอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ก็พระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชาย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการนรกาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมในหมู่ชนในราชสำนักในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกในหมู่พลในพราหมณ์และคฤหบดีในราษฎรชาวนิคมและชนบทในสมณะและพราหมณ์ทั้งในเนื้อและนกทั้งหลายก็พระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชาผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้หมุนจักให้เป็นไปโดยธรรมและจากนั้นก็เป็นจักที่มนุษย์ใดๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ฉันใดตถาคตก็ฉะนั้นเหมือนกันตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยการให้โอวาทว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้อย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรประพฤติด้วยการให้โอวาทว่าอาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดำเนินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดำเนินด้วยการให้โอวาทว่าคามนิคมเช่นนี้เช่นนี้ควรอยู่อาศัยเช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยดังนี้ก็ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าย่อมยังธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเดียวและจากนั้นก็เป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหม หรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ก็สมัยใดอริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นก็ไม่มีราคะกลุ่มรุมไม่มีโทสะกลุ่มรุมไม่มีโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมเป็นจิตที่ดำเนินไปตรงที่เดียวมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงพระปรารภตถาคตย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตถะย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิเรากล่าวว่าย่อมเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญพุทธานุสติอยู่เธอพึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อยืนอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จักให้เข้าแก่คนที่รู้จักเพื่อคุมภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดดังนั้นก็พึงเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้เธอพึงเป็นผู้มีสติเป็นนายทวารเพื่อละกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมเทศนาโดยพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไอโศในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิจากจิตตภาวนาในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารต้นเดือนข้าพเจ้าก็จะนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaiso.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร